To był postpunkowy zespół Interpol i Heinrich Manöver, wcześniej The National i fragment świetnej skądinąd płyty Boxer, piosenka Mistaken for Strangers, a na początku grupa Kings of Leon i przebój On Call, fragment albumu Because of the Times. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, posłuchamy teraz największego przeboju Colby Calais. Count me in. I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my window pane. We are hiding in a safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Stay for a while now, just take your time. Wherever you go, I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. Every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. Where? Jeden z wielkich przebojów grupy Maroon 5 za nami, Makes Me Wonder, sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej John Mayer i Waiting on the World to Change, a na początku Colby, Calais i Bubbly. Piosenka z płyty Coco, pierwsze miejsce na liście przebojów w Australii. Kolejni artyści i kolejne przeboje roku 2007 przed nami. Na początek 50 Cent, Justin Timberlake i Timbaland razem. Something special, unforgettable, 50 Cent, just damn, simple plan, goddamn, she want it, I wanna give it to her, she know that, it's right here for her, I want it, see her break it down, yeah. I'm ballin'. Throwing money around. She a work girl, she work the pole. She break it down, she take it low. She fine as hell, she bout the dough. She doing a thing out on the floor. Her money, money, she make it look at the way. She shake it, make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lustin' for it, going crazy, face it now. Don't stop, get it. The way she shake it, make you wanna hit it. Then she double joint it from the way she split it. Got your head fucked up from the way she did it. She's so much more than you used to. She know just how to move to seduce you. She gon' do the right thing and touch the right spots and dance on your lap till you're ready to pop. She always ready. get it when you want it. She want it like an info, the info. I show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping. If you want a good time, she gon' give you what you want. And what you want. Baby, you're so new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ew, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit, so gotta give it to her. She won't sit, she won't sit, she won't sit, so gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Gotta thank for that thing she got. The way she make it tick, the way she make it pop. I make it rain for her, so she don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be, her and me. Backstroking, sweat soaking, all into my set sheets. Cause she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. Watching her do what thing on all fours. Now that this shit begins to low. From side to side, let the ride. Break it down, down, down. You know what I like when you hype and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shawty. We can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ew, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ew, I'm tired of using technology. Need you right in front of me. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. She won't sit. She won't sit. She won't sit. So gotta give it to her. Your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. Let me tell you, your hips, your thighs, it got me hypnotized. She gon' get hurt before I gonna rush the stroll. If you don't know by now, Doggy Dog is a freak, freak, freak. I keep a bad with me 7 days out the week, week, week. And all that we ever do is play in the sheet, sheet, sheet. Then smoke us a cigarette, then go back to sleep, sleep, sleep. Cause we done got a sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. Sensual seduction. I was all in the club, having a drink, blowing on the sweet, when I peeped this little freak out. I was all in the bar when Drifter showed you where it came on, then she hit the floor now, with a see-through dress, long hair, light brown eyes, looking like Miss Bo P. And a player note, if I take her home with the real thick hips, you're so right, I'm gon' be. So I approached the chick with the real pretty face, nice curves on her with the little bitty waist. I whispered in her ear, little mama, what you drink? I know that you a freak, but you know I ain't gon' say shh. See, my game is outrageous. I got it to the crib and exchanged some love faces. But it wasn't no need for me to rush the bus one, cause I wanted her to have an eruption. Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. Sensual seduction. Whoa. Sensual seduction. All the time, anytime. Sensual seduction. Fade to black. był duet Madcon i ich przebój Begin. Pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach europejskich, przede wszystkim w Norwegii, skąd duet pochodzi, ale także we Francji, Belgii i Holandii. Wcześniej przed duetem Madcon Snoop Dogg i Sensual Seduction, a na początku 50 Cent, Justin Timberlake i Timbaland w przeboju IO Technology. Teraz przechodzimy już do przebojów polskich. Za chwilę posłuchamy piosenki w wykonaniu Marii Peszek. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. We śnie na jawie, spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. Przez sen czuję cię i śnię, że cię chcę. W nicość popłynę po czerwonym winie. W twoich dłoniach się rozpłynę. Zaciągam się tobą, choć nie palę w nocy. Przyjdź mi do pomocy. Daj ogień i skręta, śnią mi się bliźnięta. Daj ogień i skręta, śnią mi się bliźnięta. Zawsze przy mnie stój. We śnie na jawie, spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. Przez sen czuję cię i śnię, że cię chcę. Zaciągam się tobą, chociaż nie palę. Chociaż nie palę wcale. W nicość popłynę po czerwonym winie. W twoich dłoniach się rozpłynę. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. We śnie na jawie, spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. Przez sen czuję cię i śnię, że cię chcę. Czy sen, czy jawa, w moim ciele lawa. W moim ciele lawa. W moim ciele lawa. W moim ciele lawa. Własną krwią.

Kasia Stankiewicz i Marzec, Apteka Bosnunowa i Mysłowic. Znów wszystko poszło nie tak. Te piosenki już za nami. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 2007. Ponownie będzie jutro po czwartej. Serdecznie zapraszam. A dziś na zakończenie Era Wodnika, Lechianerka, Lipali i Bulldog. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Dobry wieczór, Wrocław. Spod mostu Wrocław. Wypływam Wrocław, w nocław, nocław. Płynę, mijam katedry, wieże, rynek, park, ale nie wierzę, ciśnie tysiące istnień. Wrocław, w nocław, wolność, otwartość, miłość, wierzę. Niesie mnie rzeka od świtu po noc mglistą, w podwodne miasto wpływam, w undergroundową rzeczywistość. Z powieki łuski dnia zmywam, ożywam, ożywam, odpływam, odpływam, podwodne miasto Wrocław. Przegięty Wrocław, podwodne miasto Wrocław, moja la, gdy zamknę oczy, w to wszystko wierzę i płynę rzeką przez podwodne miasto do Wrocław. Powinno do góry głowa, do góry podnieś broń. Thank you.